بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي سوف نمضي للمعالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي قد أتينا كالمنايا بالعوالي إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال قد أتينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. زما د دین اسلام محترم و عزت مندو رونو او خیندو، مونږ د مذکوره بحث په سلسله کې په تیر شوي درس کې د سبیه روافظو شیعهګانو فرقې او ډلې هغه ذکر کړي. اوس نو باذن الله و توفیقه غواړو چې په دې درس کې د دې سبیه روافظو شیعهګانو په ډلو فرقو کې د ټولو نه خطرناکه ډله او د عقایدو په اعتبار سره چې د شر نه ډکه ډله ده، د هغوی تفصیلي عقاید ذکر کړو. الا وهي الرافضه السبيه الاماميه الاثنا عشريه، چې هغه د سبيه روافض شيګانو اثنا عشريه او اماميه ډله ده چې په جعفریه سره هم شهرت لري. مونږ مخکې درس کې د دوی متعلق دا خبره ذکر کړې وه چې فعلا په دنیا کې دغه اماميه اثنا عشريه او یا جعفریه ډله چې په دې نوم هم یادیږي د اهل سنه والجماعه په مقابل کې میدان ته راوتلې او د خپلو عقیدو په نشر او اشاعت او د هغې په دعوتي سرګرمۍ کې بوخته ډله ده چې د دوی دولتي او نظامي ځاله دا د صفوي او مجوسي ایران حکومت دی. نور دوی د اقلیت په اعتبار سره په خراسان، پاکستان، سعودي، کویت او نور مغربي ممالکو کې هم وجود لري، او د اکثریت په لحاظ سره د ایران نه بغیر دوی په لبنان، عراق، بحرین او بعضې برخې په شام کې هم موجود دي. دغه ډله د اسلام او د مسلمانانو په مقابل کې سخت خطرناکه ډله ده. دا بېله خبره ده چې د روافظو دغه اویا او سکم او زیاتې ډلې چې ذکر شوي په خطر او ضرر کې اسلام او مسلمانانو ته یقیني ثابتې شوي دي. خودی ټولو کې بیا دغه امامیه یا جعفریه یا په بل نوم اثنا عشریه ډله ډیره ضروري او خطري ګرځېدلې ده. د دې امامیه روافظو متعلق امام الدعوه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لیکي: وكذلك هؤلاء اشد الناس عداوه لاهل السنه والجماعه حتى انهم يعدونهم انجاسا فقد شابه اليهود في ذلك ومن خالطهم لا ينكر وجود ذلك فيهم. امام رحمه الله فرمایوی دغه ډول دغه روافض او شیعگان د امامیه ډلې دا فرقه ډیر سخت دی په نسبت سره د نورو خلقونو په عداوت او دښمنۍ کولو کې د اهل سنت والجماعه سره، تر دې چې دوی د اهل سنت والجماعه نجس ګڼي او په دې کې دوی د یهودو سره مشابه شوي دي. او څوک هم چې د دې روافض سره پاتې شوی او یا اوسېدلی دی، هغوی د دې خبرې نه انکار نه کوي چې دا مرض په دوی کې شته. نو اوس راځو او د دې ډلې د عقایدو وضاحت او تفصیل ته. د دې لپاره چې مسلمانان وروڼه او خویندې دا ښه وپېژني چې دا څوک دي او اسلامي خلافت او دولت د دوی سره په قتال کولو کې دومره دلچسپي ولې لري، او دا د دې لپاره چې ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم. اول راز د دوی د امامت متعلق عقیدته. نو یاد ساتئ، دغه صبیه شیعگان او اماميه روافض د امامت متعلق دا عقیده لري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد تر قیامت پورې صرف دولس کسان دا حق لري چې دوی د امامت او خلافت دپاره امامان او خلفا مقرر شي او بیعتونه ورسره وشي، او د دوی نه بغیر بل هیڅوک هم دا حق نه لري چې هغه د خلیفه او امام مقرر شي او د خلقو مشري او رهبري وکړي، او دا عقیده د دوی په نیز فرض او واجب ده. دا بیل او جدا خبره ده چې د دې مشخص افراد او د خلافت او امامت په فرضیت او وجوب په قران او حدیث کې هیڅ ثبوت او دلیل نشته، او دوی چې دغه امامت منصوص او قطعي ګڼي نو په دې باب کې د دوی ټول اعتماد په موضوعي مختلق او د ځان نه په جوړ شو روایتو باندې دی، چې د اسلام دواوین او د حدیثو امامان او محدثین د هغې په دروغوالي او وضعیت شاهدي او ګواهي ورکوي. نو د امامت دغه ړنده او بې دلیله عقیده د دوی په نیز د دې سبب ګرځېدلی چې دوی د اهل سنه والجماعه یعنی د صحابه کرامو نه واخله چې څومره صحیح مسلمانان تر نن دور پورې وجود لري، د هغوی سره دښمني، بغض، عداوت او حسدونه کوي. او دا ځکه چې دې صحابه کرامو مسلمانانو دا منلی او دا عقیده لري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد امام او د امامت حقدار، خلیفه او د خلافت بلا فصل حقدار هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر او حضر او هجرت ملګری او د هغه خسر او په صحابه کرامو کې د ټولو نه افضل ترین انسان او مبشر له بالجنه هغه ابن ابي قحافه ابو بکر صدیق رضی الله عنهما دی، او بیا د دین رستو د خلافت او امامت حقدار او افضل ترین انسان په ټولو امت مسلمه کې هغه عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دی، او بیا ورپسې عثمان ابن عفان او بیا ورپسې علي ابن ابي طالب رضی الله عنهما دي، چې د صحابه کرامو او نور مسلمانانو دغه عقیده او نظریه د دې روافظو د اثنا عشریه سبیه شیګانو په نیز د دې سبب ګرځېدلی چې دوی دغه صحابه کرامو مسلمانان مرتد او کافر ګڼي، او په خپلو تصانیف او تقاریر او دعوتي مجالسو کې په صحابه کرامو او د اهل سنه والجماعه په نورو امامانو کوم چې د دوی یعنی د دې روافظو د امامت دغه موضوعي او مختلقه یعنی د ځان نه جوړه شوې د امامانو دغه سلسله نه مني، نو دوی په هغه صحابه او په اهل سنه باندې لعنتونه وایي او ارتداد ته منسوبوي، علیهم من الله ما یستحقون. نو راځو د هغې خبرې وضاحت ته چې د دوی د امامت متعلق ده چې هغه دولس کسان چې دوی امامت ته به ترتیب پیش کوي هغه څوک دي او په کوم ترتیب دي. نو هغه ترتیب د دوی په نیز په دې ډول دی، دوی وایي اول خلیفه او امام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد هغه علی ابن ابی طالب رضی الله عنه دی، دویم امام او حقدار د خلافت هغه د نه بعد بیا د زوی الحسن ابن علی رضی الله عنهما دی، دریم امام او حقدار د خلافت رسول الحسن ابن علی رضی الله عنهما نه هغه د غرور الحسین ابن علی الشهید رضی الله عنه دی چې دا په یو شپیتم هجری کې شهید شوی دی، سلورم امام او حقدار د خلافت هغه د حسین ابن علی رضی الله عنهما نه بعد هغه علی ابن الحسین زین العابدین رحمه الله دی چې دا په یو سل لسم هجری کې وفات شوی دی، پنځم امام او د خلافت حقدار هغه د زین العابدین رحمه الله نه بعد هغه محمد ابن علی ابو جعفر الصادق رحمه الله ګړي چې دا په یو سل لسم هجری کې وفات شوی دی، شپږم امام او د خلافت حقدار هغه د نه بعد جعفر ابن محمد الصادق رحمه الله ګړي چې دا په یو سل اته سلویښتم هجری کې وفات شوی دی، اووم امام د دوی په نیز د دې نه بعد هغه موسی ابن جعفر الکاظم رحمه الله دی چې دا په یو سل څلور شپېتم هجری کې وفات شوی دی، اتم امام او خلیفه هغه دوی علی ابن موسی الرضی رحمه الله ګڼي چې دا په 203 هجری کې وفات شوی دی، نهم امام د دې ائمه څخه د دوی په نیز هغه محمد ابن علی النقی رحمه الله دی چې دا په 206 هجری کې وفات شوی دی، لسم امام او خلیفہ علی ابن محمد التقی گنی چې دا په 255 هجری کې وفات شوی دی، یو لسم امام او خلیفہ د دوی په نیز هغه الحسن ابن علی العسکری الزکی رحمه الله دی چې دا په 208 هجری کې وفات شوی دی، دولسم امام هغه د دوی په نیز چې دا اخیری امام گنی او دوی د په باره کې دا عقیده هم لري چې دا تر اوسه ژوندې هم دی هغه د هم دی الحسن العسکری رحمه الله زوی محمد ابن الحسن المهدی دی چې کده دوی د دې اعتقاد موافق د عمر توسو چکړی شي نو تقریبا د عمر یو لسوا او یو اویا کال جوړیږي چې دغه اندازه د نوح علی السلام د عمر نه هم زیات راځي، دا اوس بیل او جدا خبره ده چې د انساب او تاریخ معتمد علما او ائمه دا خبره جوته کړي چې دی الحسن ابن علی العسکری رحمه الله زوی نه درلوده بلکې هغه د سره اولاد نه درلوده او عقیمو، خو کدی باب کې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث ته هم توجه وکړو کوم چې امام ترمذی رحمه الله په خپل جامع او ابن ماجه رحمه الله په خپل سنن کې د ابو هريره رضی الله عنه نه پس حسن لذاته سند سره نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك. زما د امت عمرونه به د شپیتونه تر د اویو کالو پورې وي، او ډیر کم خلق په دې کې دي چې هغه د دغه عمر نه تجاوز وکړي او ورتیر شي عمر زیات شي د شپیتو یا اویاونه. او دغه ډول د مسند احمد په روایت کې دي کوم چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نقل کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د مازیګر د ډیرې حصې د تیرېدو نه بعد وفرمایل نه دي ستاسو عمرونه د هغو امتونو د عمرونو مقابل کې کوم چې تیر شوي دي، مګر په شان د دې ورځې د پاتې او باقي په مقابل کې د دې تیرې شوي حصې د ورځې نه. نو د دې احادیثو نه صفا معلومیږي چې د محمد صلی الله علیه وسلم د امت د افرادو عمرونه په نسبت سره د مخکې امتونو د عمرونو نه ډیر زیات کم دي. خو دغه روافظ د خپل خواهش په توک د دې امت خلقو ته د مخکې امتونو نه هم زیات عمرونه ثابتوي. نو که د دوی د دې مزعوم امام عمر ته وسوکتلې شي نو د نوح علیه الصلات والسلام د عمر نه هم عمر زیاتیږي. ډیره عجیبه ده. نو غرض مې د دې تفصیل نه هغه دا ثابتول دي چې د روافظو دغه مزعوم امام چې د محمد ابن الحسن المهدي په نوم سره دوی کوم کس یادوي، نو د ده د تاریخ او انصابو په کتابونو کې هیڅ نوم شان او درک نه لګي. او بیا د دوی ړوند بل اعتماد د دې امام باره کې هغه دا دی، دوی وایي چې دغه محمد ابن الحسن المهدي بزعمهم چې کله پیدا شو نو د دوه یا درې او یا د 15 کالو بنا په هغه اختلاف چې د دې روافظو په مابین کې دی، نو دومره عمر یې وو چې دا یو سرداب ته ننوتو او هلته غایب شو. او دا یو معصوم امام دی او ټول علوم د حلال او حرام ورکړل شوي دي. نو چې څوک هم ځان ته مسلمان وایي او په دې امام ایمان نه لري، د دې ایمان صحیح نه دی او نه دا کس مسلمان حسابيږي. زه به وایم چې ډیر عجیب ده د یو غایب شخص په اړه داسې عقیده لرل چې تر اوسه هغه چا لیدلی نه دی، اواز یې ورته اورېدلی نه دی، او هغه ته بیا دومره لویه برخه د شریعت ثابتول چې هغه په ټولو حلال او حرام پوهیږي، او بیا په هر چا دا فرض کول چې ایمان به پرې راوړي. نو دا خو به زه فکر وکړم چې د هیڅ عقل والا په نیز هم منظور او مسلمه نه ده چې د یو کس د حقیقت نسو خبر نه وي چې دا شته او که نه، او په هغه باندې دومره تاکیدي انداز کې عقیده جوړه شي. او عجیبه بله دا چې سلګونه کلونه وشو چې خلق د دې علومو ته محتاج دي، کفارو دنیا کې په مسلمانانو څه ونه کړل، او دا امام تر اوسه پورې په غارونو سردابونو کې ګرځېږي. عزتمندو مسلمانانو، که د دوی د دې غایب امام متعلق په دوی څومره ردود کول وغواړو کولی شو، خو بس دومره ذهن کې کینوي چې زموږ شریعت مونږ په دلیل مکلف کړی وو، او بې دلیله مونږ هیڅکله هم په یو سیز داسې عقیده نشو جوړولی چې په هغې د ثواب او یا هم د عذاب او عقاب نتیجه مرتب شي. او د روافظو دغه د امامانو تسلسل، او بیا په دې کې د دې اخري امام غایب چې د دوی په نزد د هغه مهدي منتظر دی چې احادیثو کې پیشګویي شوې ده، په هیڅ صحیح او حسن حدیث بلکې داسې ضعیف حدیث کې هم د دې اثبات نه دی شوی چې معتمدو محدثینو او د احادیثو ماهرینو په خپلو تصانیفو کې ذکر کړی وي. د دې امامیه روافظو او شیعهګانو د دې اعتقاد باره کې به خلاصه او جامع قول د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړم. هغه په جامع الرسائل اول جز 223 نمبر صفحه کې د دې 12 ډلې د غائب امام متعلق د دوی دغه اعتقاد ذکر کوي او فرمایي: منهم الاثنا عشريه الذين يقولون بان الامامه انتقلت بالنس من واحد الى واحد الى المنتظر محمد بن الحسن الذي يزعمون انه دخل سرداب سمراء سنه 60 و200 وهو طفل له سنتان او ثلاث واكثر ما قيل 5 ويزعمون مع ذلك انه امام معصوم يعلم كل شيء من امر الدين ويجب الايمان به على كل احد ولا يصح ايمان احد الا بالايمان به ومع هذا فله اليوم اكثر من 440 سنه لم يعرف له عين ولا اثر ولا سمع له احد بما يعتمد عليه من الخبر واهل المعرفه بالنسب يقولون ان الحسن بن علي الاسكري والده لم يكن له نسل ولا عقب واتفق العقلاء على انه لم يدخل السرداب احد واجمع اهل العلم بالشريعه على ما دل عليه الكتاب والسنه ان هذا لو كان موجودا لكان من اطفال المسلمين الذين يجب الحجر عليهم من انفسهم واموالهم حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم الرشد فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فرمایي وي د دې ډلو د روافظو سبیش یګانو څخه یوه ډله اثنا عشریه ډله ده. د هغه ډله ده چې دوی دا عقیده لري چې دغه امامت په نس او فرضي طریقې سره د یو نه بل امام ته نقل شوی تر دې چې منتظر امام محمد بن الحسن ته را رسېدلی دی. او دغه محمد بن الحسن په 260 هجري کې د سامرا سرداب ته ننوتې په داسې حال کې چې هغه ماشوم و چې 2 کاله او یا 3 کاله عمر دی، او په دې باره کې چې زیاته موده ښودل شوې ده نو هغه 15 کاله ده چې دا د 50 کالو و چې سرداب ته ننوتی دی. او دوی دا باور هم لري چې دا یو معصوم امام دی، د دین د امور متعلق په هر څه علم لري او په هر چا واجب دی چې ایمان ورباندې ولري، او د هیڅ چا ایمان تر هغه وخته نه صحیح کیږي چې تر سوی په دې ایمان نه وي راوړی. او سره د دې چې د ده به نن 340 کاله عمر وي، ځکه د شیخ الاسلام رحمه الله په زمانه کې د هغه د عمر دقه اندازه جوړېده. خو بیا فرمایي چې د دې دومره عمر باوجود چا د سترګې ونه لیدلې او نه ورته د قدمونو اثر او نښه ولیده، او نه چا د ده باره کې داسې یو خبر وغیره واورېده چې په هغې اعتماد وکړی شي. او سره له دې چې د معرفت او نسب ماهرینو او عالمانو دا خبره کړې ده چې د حسن ابن علي العسکري چې کوم دوی د دې محمد ابن الحسن المهدي پلار ګڼي، هیڅ نسل او وروسته پاتې شوی اولاد نه لرلو. او د عقل والا او په دې هم اتفاق کړی چې سرداب ته هیڅ څوک نه دی ننوتی، او د شریعت علماو په هغه څه چې کتاب او سنت پر دلالت کوي اجماع کړي، هغه دا چې که بالفرض دا محمد بن الحسن موجود هم وي نو دا به یو ماشوم د مسلمانانو د ماشومانو څخه وي. هغه مسلمانان چې په دوی واجب ده چې په خپلو ماشومانو د هغوی په ځانونو او مالونو کې د تصرف کولو نه بندیز ولګوي تر دې چې هغوی بلوغ ته ورسیږي او د هغوی نه هوښیارتیا او د عقل پختګي محسوس شي، لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. تاسو ازمایښتونه کوئ په یتیمانو ماشومانانو باندې تر دې چې هغوی د نکاح قابلیت یعنی بلوغ ته ورسیږي. فان آنستم منهم الرشد فادفعوا اليهم اموالهم. نو پس که چېرته تاسو د هغوی څخه ځیرکتیا او هوښیارتیا محسوسه کړه نو بیا د هغې نه بعد هغوی ته د هغوی مالونه حواله کړئ. ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا. او مخری د دوی مالونه په زیاتی کولو او په جلتی جلتی سره د دې یره نه چې دوی غټ نشي چې بیا به دا مالونه زمونږ د لاسونو نه ووزي. دا و د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا عبارت ترجمه. نو عزتمندو مسلمانانو، تر دې ځای د اثنا عشریه روافظو سبیش یګانو د 12 امامانو د تسلسل هغه نوعیت طریقه او کیفیت بیان شو، او بیا په دې کې د اخري امام په باره کې د دوی دا عقیده چې تقریبا 1200 کاله کیږي چې هغه لا تر اوسه هم ژوندی دی، او که څوک له امامت څخه انکار وکړي او ایمان پرې ونه لري نو د دې کس ایمان نه صحیح کیږي، سره د دې چې تر اوسه چا د پخې قدم او د خولې اواز نه دی اورېدلی. دا څنګه ایمان دی چې نړۍ کفر او الحاد لاندې کړي او دا جهاد ته راونه وتو؟ د دې روافظو دا عقیده هم ده چې د شریعت ډیر احکام هغه ته معلوم دي او تر اوسه ترې خلق خبر هم نه دي، هغه به راوځي او بیا به خلکو ته بیانوي. خو څه د پاسه 1000 کاله وشو چې تر اوسه د دې احکامو نه د دوی د عقیدې والا جاهل مري او خبر ترې نه شو. د دې وجې نه د دوی په کتاب لله ثم للتاریخ 28 صفحه کې لیکي: ویقال بعضهم انه جار في حال الاستتار مجرى ما ابيح لنا من المناكح والمتاجر. يعني طالما كان الامام غائبا او مستترا فكل شيء مباح، وهذا اصح الاقوال لانه موافق للنصوص الوارده عن الائمه وبه قال كثير من الفقهاء. وبعض علماء زمون دروافز سخويلي چې د امام د پټوالي په وخت کې مونته نکاحونه او تجارتونه مباح ګرځیدلی، ځکه دوی وایي چې بعضی نکاحونه او بعضی تجارتونه به حرام وي، خو مونته دغه معلومات د حراموالي نشته دي، دغه خبر صرف د امام غائب سره دی. نو د هغه تر راوتو به دی کې مونږ د اباحت په تور سره عقیده ساتو چې دا مباح دی. نو که امام راوتو بیا په مونږ حرامول، بیا به مونږ د حرام اعتقاد کوو. نو اوس ډېر داسې کارونه شته چې حرام دي خو امام نه دی راوتلی، نو دغه تر دغه د راوتلو پورې دا مونږ ته حلال دي. بیا د دې خبرې وضاحت کوي او وایي چې تر څو او تر کوم وخت پورې امام غایب وي او راوتلی نه وي، نو تر هغه وخت پورې هر شی مونږ ته مباح دی. او هم دا ډېر صحیح قول دی د اقوالو نه په دې باره کې، ځکه چې دا د هغو نصوص سره بالکل موافق دی کوم چې د ائمه څخه نقل شوی دی خپل روافظ یادوي، او په همدې باندې د ډېرو فقهاو نظر او فتوا هم دا چې کوم د دوی روافض او شیعه علما او فقها دي هغه یادوي. نو وګوره عزت مندو، تاسو په دې عبارت کې ښه سوچوئ څه مطلب دی د دې خبرې چې هر شی موږ ته مباح دی. د دې نه ښه صفا معلومیږي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت راوړی دین او احکام د هغه د حلال او حرام په باره کې خبر د الله د طرفه، دا د دوی په نیز هسي یو بېفایدې او غیر مکمل دین دی والعیاذ بالله. او هم دا د دوی عقیده ده چې په دې درسونو کې به تفصیلا واورئ. نو دا تر دې زیاد روافظو او سبیه امامیه یا اثنا عشریه شیعگانو د امامانو د تسلسل نوعیت او کیفیت، او بیا په دې کې د غایب امام باره کې د دوی عقیده. نو اوس دا خبره چې دوی د دې ائمه باره کې نور کوم کوم عقاید لري، دا به ان شاء الله پر روان درس کې بیان کړو. وبالله تعالی التوفیق، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لا يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي.